informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest 23. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Politycy PiSu przedstawili propozycje dla rolników, politycy Koalicji Europejskiej mówili o wadze najbliższych wyborów, a robili to podczas przedwyborczych konwencji. Brytyjska premier mówi o wyborze, jaki mają Brytyjczycy, opuścić Unię z umową albo nie wyjść z niej wcale. W Tatrach łąki pełne krokusów i apel do turystów o szanowanie przyrody. Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rolnych, zapowiedział prezes PiSu. To właśnie sprawą wsi poświęcona była kolejna przedwyborcza konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W Kadzidle koło Ostrołęki Jarosław Kaczyński zapewniał, że jego ugrupowanie będzie zabiegać o to, by polscy rolnicy otrzymywali takie same dopłaty jak rolnicy na zachodzie. I nie chodzi tylko o największe gospodarstwa. Musi być tak, że te mniejsze i średnie gospodarstwa rolne będą miały dużo, dużo większy udział w tych środkach. To jest nasz obowiązek. Także obowiązek wynikający z Konstytucji, a dokładnie z 23 artykułu Konstytucji, który wyraźnie mówi, jaki ma być w Polsce ustrój rolny oparty o gospodarstwo rodzinne. Jarosław Kaczyński mówił, że Prawo i Sprawiedliwość jest także partią polskiej wsi i apelował do rolników, żeby poszli głosować w majowych wyborach. Grzegorz Schetyna podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Warszawie przekonywał, że Polaków w najbliższych wyborach do Europarlamentu czeka wielki wybór. Jego zdaniem stawka tego głosowania jest bardzo wysoka. Wybory w roku 2019 są najważniejsze od pamiętnego 89 roku. Wtedy Polacy jasno odrzucili komunizm, a wybrali suwerenność, demokrację, kurs na zachód i szansę na lepsze życie. Teraz stawka wyborów jest jeszcze wyższa. Zjednoczyliśmy opozycję, zjednoczymy Polskę, zjednoczymy Polaków, wygramy wybory europejskie, przekonywał podczas konwencji szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Poza Ludowcami i PO Koalicję Europejską tworzą jeszcze SLD, Nowoczesna i Zieloni. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Wielka Brytania ma wybór opuścić Unię Europejską z umową albo nie wyjść z niej wcale. Premier Theresa May cytowana przez tygodnik The Observer. Ponieważ parlament wyraził się jasno, że zastopuje wyjście Wielkiej Brytanii bez umowy, teraz mamy jasny wybór, stwierdziła szefowa rządu i ostrzegła, że im dłużej trwa cały proces Brexitu, tym większe jest ryzyko, że Brytyjczycy nigdy nie opuszczą wspólnoty. Kolejne starcia uchodźców z policją w miejscowości Diawata koło Salonik. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, granatów hukowych, migranci rzucali w nich kamieniami. Tysiące osób, które są w Grecji już od 3 lat, chce dostać się w głąb Europy. Uwierzyli w fałszywe informacje w mediach społecznościowych o otwarciu granicy z Macedonią Północną. Migranci, którzy zgromadzili się niedaleko Salonik, kolejny raz próbowali przedrzeć się przez kordon policyjny i dojść do granicy. Trzeci dzień kilkaset osób, które przybyły niemal z całej Grecji, koczowało w prowizorycznym obozowisku około 60 km od granicy. Wśród nich jest wiele rodzin z małymi dziećmi. Migranci przybyli tam po doniesieniach w internecie, że granica zostanie otwarta i że będą mogli przedostać się do innych państw europejskich. Greckie Ministerstwo do Spraw Migracji tłumaczyło od początku, że chodzi o fałszywe informacje i apelowało, aby zgromadzeni wrócili do miejsc, z których przybyli. Do Diawata zostały podstawione autokary, aby wszyscy mogli wrócić do ośrodków dla uchodźców lub wynajmowanych dla nich mieszkań. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Szlak bałkański wiodący z Grecji przez Macedonię Północną, Serbię i Węgry do środkowej Europy został zamknięty w 2016 roku. Wcześniej przeszło tamtędy ponad 1 000 000 uchodźców. Z oficjalnych danych wynika, że po zamknięciu granic w Grecji utknęło ponad 100 tysięcy migrantów, ale w rzeczywistości może być ich dużo więcej. I na koniec przenosimy się jeszcze w Tatry, gdzie nie brakuje turystów, bo do podziwiania dodatkowo łąki pełne krokusów. Rok temu, tylko w czasie jednego weekendu, Dolinę Chochołowską odwiedziło w tym czasie 70 tysięcy osób, ale nie wszyscy szanują kwiaty, które są pod ochroną. Czasami rozkładają sobie na nich koce i robią pikniki albo rozjeżdżają samochodami. Dlatego Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego po raz kolejny apeluje. Te miejsca, gdzie krokusy kwitą najliczniej, będą zabezpieczone specjalnymi fladrami, Prosimy turystów, żeby stosować się do tych oznaczeń, do poleceń pracowników i wolontariuszy. Chcemy, żeby turyści cieszyli się krokusami, bo to ciekawe zjawisko przyrodnicze i to też jest rola parku, żeby ludzie mogli z tej przyrody korzystać. Natomiast róbmy to z głową, tak żeby tej przyrodzie nie zaszkodzić, tak żebyśmy mogli za rok, za kilka lat dalej tymi pięknymi kwiatami się cieszyć. Pracownicy parku zachęcają do organizowania wycieczek w dni powszednie. Jeśli to jest możliwe, wtedy jest zdecydowanie mniej turystów. 5:23 w Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Mateusz Fusiarz. Lechia wygrywa z Lechem 1-0 po jedynym celnym strzale w meczu. I to tyle o samym meczu. Jeśli gdańszczanie nie przegrają za tydzień z Krakowią na wyjeździe, to po rundzie zasadniczej Lotto Ekstraklasy będą liderem tabeli. Oczywiście może to się stać wcześniej, chociażby w przypadku zgubienia przez Legię punktów w Zabrzu, ale nie uprzedzajmy faktów. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Wisła Kraków zremisowała 2-2 z Piastem, a Jagiellonia wygrała 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec. Drugą bramkę dla Jagi zdobył Patryk Klimara, dla którego to było premierowe trafienie w Ekstraklasie. Trochę za długo czekałem na tą bramkę, bo tych minut było coraz więcej i sytuacje były. I te bramki nie wpadały, ale w końcu się udało i miejmy nadzieję, że teraz pójdzie z górki. Za granicą też sporo grania i to jakiego? Prawdziwy trening strzelecki na Allianz Arena urządził sobie dzisiaj Bayern Monachium. Gdyby Bawarczycy wygrali 5-0 z Hanowerem, Stuttgartem czy nawet Schalke, nikogo by to chyba nie zdziwiło. Ale mistrzowie Niemiec rozbili tak Borussię Dortmund, z którą przecież biją się o mistrzostwo. Ale dzisiaj bił się tylko Bayern. Grali Piszczek i Lewandowski, ten drugi strzelił 2 gole i ma już 201 trafień w Bundeslidze. W Serie A też doszło do starcia Polaków. Szczęsny w Juventusie, Piątek w Milanie. Juve wygrało 2-1, ale Il Pistorello trafił do siatki po raz 21. Jednak po meczu najczęściej we Włoszech komentowane jest fatalne sędziowanie. Milanowi należał się karny, a Mandzukic powinien zobaczyć czerwoną kartkę. Sędzia Fabri bardzo chętnie odgwizdywał faulę Milanowi, a przez palce patrzył na brutalną grę Juventusu. Trener Gattuso wyraził nadzieję, że za tymi błędami nie stała zła wola. Zdaniem ekspertów Milan zagrał najlepszy mecz w sezonie, a najwyższe noty dostał bardzo aktywny Krzysztof Piątek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W spotkaniu na szczycie Ligi Hiszpańskiej mecz raczej do zapomnienia. Blaugrana długo waliła głową w mury, ale w ostatnich 10 minutach się przebudziła za sprawą Suareza i Messiego. Barsa 2, Atletico 0. Sprawa mistrzostwa chyba już jest rozstrzygnięta. Na Wyspach awans Manchesteru City do finału Pucharu Anglii. W finale Pucharu Polski piłkarzy ręcznych jest za to Orlen Wisła. Płocczanie wygrali 28-24 z Azotami Puławy i teraz w maju o tytuł powalczą z PGE Vive Kielce. Taki wynik raczej nikogo nie zdziwił. Co innego w siatkarskim półfinale Ligi Kobiet. Chemik Police nie grał nawet seta w meczu z Grotem Brudowlanymi. Mistrzynie Polski zawiodły, mówi Aleksandra Krzos. Zdarzył nam się taki mecz, który nie wyglądał dobrze. Zdarzają się, ale w naszym przypadku w najgorszym momencie, jakie tylko jest możliwe. Nie pokazałyśmy nic. Moim zdaniem wszystkie zawodniczki po prostu zostały w szatni, a na boisku były tylko nasze ciała. W drugiej parze deweloper z Rzeszów zmierzy się z UKS-em Łódź. I tenis na koniec. Alicja Rosolska awansowała do finału debla w Charleston. Polka gra z Niemką Anną Leną Grenfeld. Nie mogę narzekać. W zasadzie dobrze gramy z Aną i wygrywamy nawet gładko te mecze, więc nie są zbyt długie, więc wszystko dobrze. I to pierwszy raz chyba będzie mój finał właśnie z Aną Gronefeld, więc coś nowego. I to tyle sportu na dziś. Wracamy jutro w trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może popadać na południu i na południowym wschodzie, na termometrach od 4 do 7 stopni, a jutro nawet 20 w Gorzowie Wielkopolskim, w Kielcach 15, w Rzeszowie 16, w Katowicach, Toruniu 17. Będzie dużo słońca, tylko początkowo miejscami na wschodzie jeszcze słabe opady. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszamy. Niepisany sępcym szczątkom musisz zacząć od początku i nie będzie końca gdzieś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na wstępie chciałbym troszkę pogadać o wibrafonistach, ale nie tych, co zwykle, nie Gary Barton, nie Milt Jackson. No, o tych z drugiego szeregu to zabrzmiałoby może zbyt pogardliwie, bo to jednak byli wspaniali instrumentaliści i swoją rolę w życiu spełnili. Na początek weźmy sobie na przykład Bennego Goodmana. I tu by się wydawało, że skoro tak, to na wibrafonie musi grać Lionel Hampton, ale jednak tak nie jest. To są nagrania z 1952 roku, kiedy Goodman uznał, że już w zasadzie wychodzi poza stylistykę swingową, co w zasadzie wygląda tylko na teorię, bo jeśli chodzi o fakty, to brzmi to nadal jak Benny Goodman. Ale Hamptona tutaj nie ma. Cała pozostała ekipa starzy znajomi. Terry Snyder na perkusji, Sid Vicious na basie, Mendel Lowe na gitarze, nieco zapomniany. Teddy Wilson przy fortepianie, a kto na wibrafonie? Ano, spróbujcie wysilić pamięć. Kto w 1952 roku mógł grać z Goodmanem, skoro nie był to Hampton? A na razie posłuchajmy. Thank you. Goodman Sextet i Bye Bye Blues. Benny Goodman oczywiście grał na klarnecie, a na wibrafonie Terry Gibbs. Postać znacząca, długoletni solista w orkiestrze Woody Hermana, ma zresztą mnóstwo dokonań na swoim koncie. A dalej Teddy Wilson, fortepian, Mendel Lau, gitara, Sid Vice, kontrabas i Terry Snyder, perkusja. Przyznacie, że wibrafon to piękny instrument, można powiedzieć, że sam swinguje. Takie już ma brzmienie, więc sięgajmy po następny przypadek. Pod koniec lat 50. Julian Cannonball Adderley stworzył jeden z najpopularniejszych jazzowych zespołów chyba w całej historii. Była to bardzo zgrana paczka. Na perkusji Louis Hayes, na basie Sam Jones, na alcie oczywiście lider Cannonball Adderley i jego brat Nat na kornecie, ale z pianistami były jednak w zespole problemy. Najpierw pojawił się Bobby Dimmons, ale szybko uciekł do Messengersów. Potem był Barry Harris, ale on z kolei nie chciał jeździć w dalekie trasy. Wreszcie pojawił się też na krótko Victor Feldman. Ale Feldman był także i wibrafonistą i miał ambicje grania na tym instrumencie, a Adderley nie widział przeszkód, w związku z czym wreszcie postanowiono zrobić Quintet Plus, czyli Feldman zagrał sobie na wibrafonie, a na fortepian dokooptowana pana nazwiskiem Wynton Kelly. I słuchać będziemy takiego klasycznego bluesa, który jest właśnie dziełem Kelly'ego i nazywa się Wynton. Thank you. był kwintet Cannonballa Adderleya plus, czyli lider na saksofonie altowym, jego brat Nat Adderley na kornecie, dalej Victor Feldman na wibrafonie, Winton Kelly fortepian, Sam Jones kontrabas i Louis Hayes perkusja. Przejdźmy do kolejnego przypadku, a tym razem nazwisko będzie już dość mocno zapomniane. Nie wiem czemu, być może dlatego, że kariera tego muzyka trwała dość krótko. Nie wiem, w jaki sposób się zakończyła, prawdopodobnie w jakiś dramatyczny sposób. W każdym razie mówię o panu nazwiskiem Eddie Costa, mało dzisiaj, jak już wspomniałem, pamiętanym. Costa był wszędobylski, pojawiał się w big bandach, pojawiał się w małych zespołach, wreszcie nagrał i płytę firmowaną własnym nazwiskiem o tytule Guys and Dolls Like Vibes. Cała muzyka od góry do dołu pochodzi z popularnego wówczas musicalu Guys and Dolls, aczkolwiek chyba żadne przeboje z tego musicalu nie zachowały się po dzień dzisiejszy, a w każdym bądź razie nie są w użyciu. Popełnił go niejaki Frank Lesser. Też wyjątek, ponieważ był to człowiek, który pisał zarówno muzykę, jak i teksty. To się rzadko w musicalach zdarza. Dobrał sobie Costa nielichych partnerów. Przy fortepianie Bill Evans, na basie Wendell Marshall i za perkusją Paul Motian. Posłuchajmy tytułowego, wiodącego przeboju z musicalu Guys and Dolls, tak właśnie zatytułowanego. Thank you. Na wibrafonie grał Eddie Costa, a dalej Bill Evans, fortepian Wendell Marshall, bas i Paul Motian, perkusja. I to w zasadzie miało być wszystko o wibrafonach, ale i tak za chwilę usłyszymy jeszcze jeden wibrafon, aczkolwiek w zupełnie innym kontekście, bo właśnie sięgam do mojego stosiku z nadesłanymi nowościami płytowymi. I oto właśnie albumik, no, który już trochę się na tym stosiku przeleżał. Wojtek Staroniewicz i jego ostatnia płyta North Park. A kogóż Staroniewicz dobrał sobie za partnerów? Otóż na puzonie gra Erik Johannessen, dalej na wibrafonie Dominik Bukowski, ale pełni on tu rolę nie tylko solisty, ale również instrumentu harmonicznego. Dalej Paweł Urowski, bas i Przemysław Jarosz, perkusja. A ta kompozycja Wojtka Staroniewicza nazywa się Max Power. Thank you. Przemysław Jarosz za perkusją, Paweł Urowski kontrabas, Dominik Bukowski wibrafon, Erik Johannessen puzon i chyba tylko zapomniałem nadmienić, że lider Wojtek Staroniewicz grał na saksofonie tenorze, ale wydawało mi się, że każdy chyba powinien o tym wiedzieć. Tyle jeśli chodzi o stosik, zmieniamy teraz gwałtownie temat. Otóż w ostatnich programach pojawiło nam się parokrotnie nazwisko Kenny Burrell, ale wcale nie prezentowałem wtedy jego nagrania, bo po prostu służył mi jako jeden z przykładów, a pora by sobie o nim przypomnieć, bo Burrella nie mieliśmy już w Trzech Kwadransach Jazzu, no chyba co najmniej od roku. A był to gitarzysta piekielnie znaczący. W latach 50. to on wyznaczał główne drogi, przede wszystkim dlatego, że miał wspaniałe brzmienie elektrycznej gitary. Takie czyste, niczym nieskażone, żadnych przetworników, fazów czy innych elektronicznych kombinacji. Po prostu piękne brzmienie, a poza tym no trzymał się wszystkich reguł jak zaklęty. Widocznie po prostu dawał sobie z tym doskonale rady. Jego muzyka była zawsze podporządkowana klasycznemu jazzowi. Od taki gitarowy wzorzec, więc może dzisiaj warto sobie co nieco z jego nagrań przypomnieć. A należy tu wspomnieć, że Kenny Burrell najdłużej chyba grał w triu Jimmy'ego Smitha. To był ten pan, który wprowadził do jazzu organy Hammonda i jako pierwszy zaczął stosować organowy bas grany lewą ręką, a nie pedałami. W związku z powyższym był mu oczywiście potrzebny poważny harmonik i tu właśnie Burrell był poproszony o spełnienie tej roli, a całość uzupełniał perkusista Grady Tate. Problem jest tylko jeden. Naprawdę miałem wielki zgryz. Co wybrać z tej płyty, którą trzymam w ręku, bo i to piękne, i tamto jeszcze ładniejsze. Płyta, nawiasem mówiąc, nazywa się The Incredible Jimmy Smith, należy już w tej chwili do absolutnej klasyki. Koniec końców zdecydowałem, że muszą być dwa utworki, zwłaszcza, że ten pierwszy jest bardzo krótki i nazywa się The Organ Grinder's Swing, czyli swing kataryniarza, a ten drugi to po prostu Blues for Jay. What are you saying that very frequently?

To był ten niewiarygodny, czyli Incredible Jimmy Smith, taki właśnie jest tytuł płyty, grający na organach Hammonda, a razem z nim Grady Tate perkusja i Kenny Burrell gitara, którego proponuję posłuchać raz jeszcze, ale tym razem w zupełnie innym ustawieniu. Chodzi o jego autorską płytę nazwaną Guitar Forms, a towarzyszy mu tu, o dziwo, cała wielka orkiestra Gila Evansa, oczywiście przez Evansa zaaranżowana. A więc posłuchajmy. Thank you. No i jak widzicie, na gitarze można i z elektryką, i bez elektryki. Grał Kenny Burrell z Towarzyszeniem Orkiestry Gila Evansa. I to w zasadzie było wszystko, co chciałem Państwu dziś zaproponować, ale skoro jednak jesteśmy przy tym Burrellu, to może warto raz jeszcze sięgnąć do płyty niejako jemu dedykowanej. Myślę tutaj o albumie nagranym ostatnio przez Jacka Niedzielę Mejrę i zatytułowanej Burrell House. To nie jest przypadkowość. Oczywiście, że chodzi o tego właśnie Burrella, a Jacek Niedziela Mejra tym razem prezentuje nam się w roli gitarzysty. A towarzyszą mu na organach Hammonda Kajetan Galas, a przy perkusji przemiennie albo Łukasz Żyta, albo Grzegorz Pałka, słowem jak nie Żytą, to Pałką. A ja już powoli żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy.